Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. One step beyond. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 14 ο Δεκέμβριος. Τρέλα σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Υπέροχη χώρα. Έρχομαι με μια θλίψη ειλικρινή που προσπαθώ να τη βάλω σε μια σειρά. Μου λέγε ένας δάσκαλος παλιά στην δημοσιογραφία ότι μη φτάνεις μπροστά στο μικρόφωνο θυμωμένος, οργισμένος. Προσπάθησα να τα αφήσεις πίσω αυτά πριν έρθεις μπροστά στο κοινό και σας ομολογώ ότι είναι πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα στο τελευταίο διάστημα, που όχι μόνο δεν καταφέρνω να ακολουθήσω την συμβουλή του, αλλά μάλλον πάω προς τον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Δηλαδή προς το να ζητήσω και από εσάς να αναρωτηθώ, να σας ρωτήσω. Είναι δυνατόν να μην θυμώνετε? Είναι δυνατόν να μην έχετε πάρει... Τι να πω ρε παιδί μου, δεν θέλω εγώ εντάξει, να καταδικάσεις τη βία από όπου και αν προέρχεται τώρα, αυτά δεν είναι να τα λες. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχεις πάρει τους δρόμους? Δεν ξέρω ειλικρινά πού μπορείς να φτάσεις. Θα σας πω ακριβώς τους λόγους να καταλάβετε, για να μην νομίζετε ότι τώρα κάτι έπαθα, με τσίμπησε μίγα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Σε αυτήν εδώ τη χώρα που καίει βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά, του Τριβιζάρε ανόητη, του Τριβιζάρε άθλη, σαν να κάει και σαν να είδα να καίγεται ένα κομμάτι από την δική μου ζωή, ας πούμε. Από τα βιβλία που διαβάζω εγώ στα παιδιά μου, ο Τριβιζάς στην Πειρά. Θα μου πεις μεμονωμένο περιστατικό. Ναι, όντως ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Και όντως μεγαλώνει από το να το κοινοποιείς στα social media, ακόμα και να το να σας το λέω εγώ εδώ στην εκπομπή. Αν δεν το έχετε δει, θα λέτε τι είναι αυτός τώρα και πού και είναι βιβλία και τι. Θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Στις διαστάσεις του, τις πραγματικές, αλλά και στις συμβολικές του γεγονότος αυτού. Τι άλλο. Στη χώρα που τελικά θυμάστε το θέμα με τους παπάδες που λέγαμε χθες, ότι εντάξει θα το πάνε τώρα λίγο πιο πίσω γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Τίποτα πιο πίσω δεν το πήγαν. Κανονικά είναι στο ανακοινωθέν να ρυθμιστούν, λέει, τα χρόνια ζητήματα της Εκκλησίας. Παιδί μου, κανονικά το βάζουνε. Να τους προσλάβουμε, να τους μονιμοποιήσουμε. Ήδη τους πληρώνουμε, είναι η αλήθεια. Αλλά να τους κάνουμε, να τους εξασφαλίσουμε. Πάλι τον Κωνσταντάρα επικαλούμε, που έλεγε θα σας εξαφανίσομεν. Όχι, λάθος, θα σας εξασφαλίσομεν. Είναι η χώρα που κάτι τύποι τώρα το παίζουν θεματοφύλακες του Συντάγματος και σοκαριζόμαστε όλοι. Είναι σοκ για την κοινωνία που ανακαλύπτει, άκου να δεις παιδιά, ότι αυτοί είναι ακροδεξιοί χρυσαυγίτες του Κασιδιάρη κλπ. Έλα ρε. Είναι του Κασιδιάρη οι θεματοφύλακες αυτοί και πρώην αστυνομικός που είχε, και μάλιστα ένας από αυτούς εκεί λέει είχε σκοτώσει και την γυναίκα του και έγινε κοκτώνος πριν από 10 χρόνια και κυκλοφορεί εδώ και 2 χρόνια ελεύθερος. Και κοίτα να δεις που είναι τέτοιοι τελικά οι θεματοφύλακες του Συντάγματος, και εμείς νομίζαμε ότι είναι αριστεροί. Θυμάστε κάτι μελέτες που έλεγε ότι οι αρνητές είναι σαν τις δημοσκοπήσεις που έδιναν πρώτο το Λοβέρδο, ήταν αυτές. Ότι οι αρνητές είναι αριστεροί κυρίως, οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιες δημοσκοπήσεις βγήκαν στη. Και τώρα βγαίνεις και βλέπεις ότι αυτοί οι τύποι που μαζεύουν τώρα το διευθυντή σχολείου, που δε αυτό και του περάσαν χειροπέδες, τα είδατε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα, είναι, λέει, ακροδεξιοί πυρήνες. Έλα ρε. Μιλάμε τώρα ότι φοβερή ανακάλυψη, δηλαδή εσύ διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. What can go wrong? Ζεις στη χώρα, φίλε μου και φίλοι μου καλοί εκεί έξω, Γι' αυτό με βλέπεις σήμερα λίγο θυμωμένο. Δεν ξέρω. Και όχι μόνο παρακάμπτω, παρακούω τις εντολές του δασκάλου. Ο Βασίλης ο Πάικος, καλή του ώρα, έφυγε πριν από μερικά χρόνια. Μας έμαθε ραδιόφωνο, μας έμαθε να... τέλος πάντων. Όχι μόνο τις παρακούω τις διδαχές του, αλλά σε καλό να θυμώσεις και εσύ ρε γαμώτο. Ζεις στη χώρα που ο Πρωθυπουργός πηγαίνει την αμέσως επόμενη μέρα στην Βόρεια Εύβοια, την κατακαμένη Βόρεια Εύβοια, την αμέσως επόμενη μέρα που πήγε, δηλαδή πήγε πρώτα στους παπάδες, πρώτα στην Ιερά Σύνοδο και για συμβολικούς λόγους, δεν ξέρω πώς κανονίστηκε αυτό το πρόγραμμα, να μου το φέρεις στο μυαλό, ενώ εγώ δεν το σκεφτόμουν. Δεν το σκεφτόμουν, Κυριάκο μου. Δηλαδή δεν πήγε το μυαλό μου να πω, ρε εσύ, αυτός πήγε στην Ιερά Σύνοδο να δει τα θέματα των παπάδων, να τους διορίσει όλους, πριν πάει, πριν ξεκουνήσει να σηκωθεί να πάει στη Βόρεια Εύβοια που κάει και το καλοκαίρι. Δεν είχα κάνει αυτό το συνειρμό, στο ομολογώ δηλαδή, και μου δίνεις μόνο σου ένα ωραίο επιχείρημα, γιατί κανόνισε την αμέσως, σήμερα πάει στη Βόρεια Εύβοια. Και λες τόσο καιρό, ρε εσύ, ο Πρωθυπουργός δεν είχε πάει στη Βόρεια Εύβοια που κάει και... Και πήγε πρώτα στους παπάδες, άκου να δεις σε τι χώρα ζω. Ζεις στη χώρα, φίλε μου και φίλοι μου καλή εκεί έξω, που η Γιάννα Αγγελοπούλου ως πρόεδρος της Επιτροπής 21 βραβεύει τον άντρα της για τη μεγάλη του προσφορά στην Επιτροπή του 21 και στην αναζωπήρωση της μνήμης μας και του όλου του καρακιτσαριού που ζήσαμε. Άντε να περάσει αυτό το 21, να δω τι θα γιορτάσετε το 22, που είναι η καταστροφή της Μύρνης και τι έχουμε να ακούσουμε. Σε αυτή τη χώρα ζεις και το κάνει και θέμα, γιατί εντάξει, μπορεί να ήταν μια σεμνή τελετή μεταξύ τους τώρα εκεί, αυτό, αγκαλίτσες, φυλάκια, πάρε και ένα βραβείο τώρα και τρίχες τέτοιες κατσάρες, αλλά το κάνει και θέμα η δημόσια τηλεόραση, κατάλαβες. Είναι θέμα, φίλε μου, γιατί η δημόσια τηλεόραση δεν είναι ούτε η θάνατη της ΜΕΘ, η θάνατη ειδικός εκτός ΜΕΘ, ούτε οι καταγγελίες της Μαρίνας Δημητρίου που ακούγαμε πριν, που έχασε τον αδερφό της, ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, η σπαρακτική αυτή φωνή, δεν είναι τίποτα από αυτά. Δεν είναι ούτε οι καταγγελίες του Κίρτσου ότι δεν τον παίζει η δημόσια τηλεόραση. Βγήκε και είπε ένας ευρωβουλευτής, κυβερνώντος κόμματος ευρωβουλευτής, ότι η δημόσια τηλεόραση με έχει αποκλεισμένο και δεν απαντάει καν η δημόσια τηλεόραση. Αλλά το ότι η Γιάννα βράβευσε τον άντρα της για την προσφορά του στη μνήμη για το 1821 είναι θέμα για να το δει στη δημόσια τηλεόραση. Στο δελτίο ειδήσεων, παιδί μου, κανονικά το βράδυ. Σαν να τον ακούω το δάσκαλο. Χαλάρωσα. Βάλτα σε μια σειρά. Βάλτα σε μια σειρά. Και κάτσε ψύχραμα. Πόσο ψύχραμα. Πόσο ψύχραμα. Να συζητήσεις. Εδώ με τη βοήθεια και των ακροατών. Παίρνω τα δικά σας μηνύματα. Και ειλικρινά χαίρομαι. Υψηλού επίπεδου και με ανάλυση πιο βαθιά από τη δική μου. Και χαίρομαι ειλικρινά. Ότι μπορούμε τουλάχιστον, ότι υπάρχουν μερικές, πώς το λέγει ο ποιητής, μερικές φωλιές νερού μέσα στις φλόγες, ρε παιδί μου, να κρατάς ότι δεν θα χάσουμε τα λογικά μας. Δεν είναι η φυσιολογική κατάσταση να καις τα βιβλία του Τριβιζά σε αυτή τη χώρα. Να καις βιβλία γενικώς σε αυτή τη χώρα, που να πάρει ευχή. Και έχω να σας πω και σήμερα, έτσι για να κάνω λίγο το τι θα δείτε, τι θα ακούσετε, για την εμπειρία μου, ή μάλλον λάθος, για την συσσωρευμένη εμπειρία των τελευταίων μηνών από τα ΕΛΤΑ. Θα μου πεις που το θυμήθηκες τώρα, κάτσε, γιατί η ζωή μας είναι και καθημερινότητα, δεν είναι μόνο τα μεγάλα, είναι και το να πας ένα ρημάδι γράμμα, να πας ένα ρημάδι γράμμα να φτάσει σωστά στον προορισμό του και κυρίως να φτάσει και φτηνά στον προορισμό του και κυρίως να φτάσει και αξιοπρεπώς και για αυτόν που το στέλνει και για αυτόν που το λαμβάνει. Ναι, να το πας το γράμμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ρε παιδί μου, μερικά στοιχειώδη πράγματα σε αυτή τη χώρα δείχνουν πού ακριβώς οδεύει, σε ποια ακριβώς κατάσταση, σε ποια δίνη έχεις μπει για να απαξιωθούν τα πάντα και για να χαθεί κάθε ίχνος αξιοπρέπεια στη ζωή σου. Πριν χαθεί η αξιοπρέπεια έξω από το κρεβάτι, στο κρεβάτι διασωληνωμένος έξω από την εντατική, που είναι το άκρο νάωτον, και μετά φεύγεις, χαιρετάς, χάνεται η αξιοπρέπειά σου καθημερινά, καθημερινά, και από λίγο, και από ένα κομματάκι, και από ένα κομματάκι, και γυρνάς στο σπίτι, πώς να μην είναι θυμωμένος ο πολίτης, πώς να μην είναι, και μετά καταλήγει όλο αυτό που σε μια οργή που τη βλέπεις, ας πούμε, μου φταίει ο μετανάστης, μου φταίει αυτό. Ένας κύκλος είναι όλο αυτό, ένας φαύλος κύκλος. Εντάξει, σταματώ για λίγο, να πάρουμε μια ανάσα μουσική και έρχομαι. You're my heart, you're my soul. Keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. Τα πρώτα θέματα στην χθεσινή ειδησιογραφία ήταν τι λέει η δασκάλα του Νίκου Ανδρουλάκη για το πόσο καλό παιδί ήταν στο σχολείο και πόσο καλός μαθητής. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Είναι τώρα, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Ανδρουλάκης πουλάει. Όλο το σύστημα που στήριζε Λοβέρδο και που πουσάριζε, να το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό μου, το Λοβέρδο, τον έσπρωχνε. Τώρα σπρώχνει τον Ανδρουλάκη και θα κάνουμε αγιογραφίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και βεβαίως δεν ξεχνώ το πόσο καλός χριστιανός είναι, έτσι σας είπα, υπήρξαν και τέτοια δημοσιεύματα. Γιατί αυτό κολλάει και με το ότι χρειαζόμαστε παραπάνω παπάδες για να εξασκείται η χριστιανοσύνη σε αυτόν τον τόπο, εδώ. Αλλά είπα θα ηρεμήσω να τα βάλω σε σειρά. Λοιπόν, κάψιμο βιβλίων. Είμαστε στη Χαλκίδα του 2021, παιδιά. Στην πανέμορφη, στην υπέροχη Χαλκίδα, στην οποία μαζεύονται αρνητές. Τι να σας πω τώρα, του κορονοϊού, της μάσκας, των τεστ, της ζωής της ίδιας, της λογικής, αρνητές γενικώς ρε παιδί μου που αρνούνται, αρνούνται. Και είναι ένας κύριος εκεί, όχι πολύ μεγάλος, έτσι, νέος άνθρωπος, τι να σας πω τώρα, και κρατάει ένα βιβλίο στα χέρια του. Αυτό το βιβλίο, βλέπω, το λέει ο ίδιος, το ανακοινώνει, ότι είναι του Τριβιζά βιβλίο. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό, προφανώς έχουν ζητήσει από τον Τριβιζά να γράψει από τον πολύ σημαντικό λογοτέχνη και εγκληματολόγο, σας θυμίζω, ένας σπουδαίος άνθρωπος της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας και της πεζογραφίας γενικά, να έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο το μοιράζουν σε αντίτυπα στα σχολεία για το θέμα του κορονοϊού, για την τήρηση των μέτρων, για τα εμβόλια, για τις μάσκες, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, λέει τώρα, είναι του σατανά, πώς να σας το πω, είναι πράγματα που θέλουν να κάνουν τα παιδιά μας να τα υποτάξουν. Και αυτό το βιβλίο δεν είναι βιβλίο που πρέπει να το πάρουν τα παιδιά μας, και στέκεται ο κύριος εκεί μπροστά, έχει κρατάει το βιβλίο και λέει γι' αυτό σε συμβολική διαμαρτυρία θα το κάψουμε σήμερα το βιβλίο αυτό, και λέει μάλιστα όποιος άλλος έχει οτιδήποτε θέλει να κάψει, να έρθει να το κάψει, και διάφοροι αφού ανέβει βάζει ένα κουβά, ρίχνει και ένα φόκο μέσα, μετά ρίχνει το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας, εγώ εκεί κρατώ τις ελπίδες μου, μέσα στη συγκέντρωση αυτή υπάρχει ένας που πάει και του λέει μήπως να μην φτάσουμε στο κάψιμο βιβλίων, γιατί έχει και ένα συμβολικό. Όχι, αυτό το βιβλίο πρέπει να καεί, και το βάζει στον κουβά, το σκίζει και το ρίχνει μέσα κομμάτι-κομμάτι για να το κάψει. Εν τω μεταξύ πετάνε και διάφοροι άλλοι κάτι μάσκες, κάτι τεστ, κάτι αυτά, ό,τι έχουν μέσα στον κουβά τα πετάνε, και όποιος άλλος έχει να κάψει ό,τι άλλο θέλει, ας έρθει εδώ να το κάψει, λέει ο κύριος εκεί. Ξέρω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να μου πείτε μεμονωμένο περιστατικό και το κάνεις θέμα, βρέθηκε ένας ηλίθιος τώρα να κάνει μια κίνηση εκεί σαν ένα κουβά έκαψε ένα βιβλίο, δηλαδή όποιος βάλει ένα κουβά μπροστά και κάψει ένα βιβλίο είναι θέμα στις πίσω σελίδες μετά, και είναι θέμα, ας πούμε, είναι θέμα οι γύρω γύρω που το ανέχονται, ή γύρω-γύρω που δεν το επέτρεψαν. Γιατί εκεί είναι καμιά 50% άνθρωποι, ξέρω εγώ, είναι κάτι, μια διαδήλωση έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας. Δεν ξέρω τι στο καλό κάνανε εκεί πέρα. Νύχτα ήταν μάλιστα, όχι ημέρα. Και είναι είδηση και για το συμβολικό του πράγματος. Γιατί ένα καψιματάκι εδώ, ένα φόκο εκεί, ένα τέτοιο παραπέρα, μία οι θεματοφύλακες να συλλαμβάνουν τους διευθυντές των σχολείων. Ένας γονιός που δεν στέλνει το παιδί του στο σχολείο έχει φτάσει Δεκέμβριο, σας λέω περίπτωση από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, έχει φτάσει Δεκέμβριο και από το Σεπτέμβριο υπάρχουν παιδιά που δεν πήγαν καθόλου στο σχολείο και ετοιμάζεται τώρα να παρέμβει ο εισαγγελέας με εντολή της διευθύντριας του σχολείου και του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού το παιδί έχει χάσει ένα τρίμηνο σχολείου. Δύο παιδιά μάλιστα η οικογένεια. Και λέει ότι άντε πάρτε λίγες μέρες παράταση ακόμα, λένε στη μάνα, που κανονικά έπρεπε να τις είχαν πάρει το παιδί. Τι να σας πω τώρα ρε παιδί μου, δηλαδή μερικά πράγματα δεν πρέπει να τα συζητάμε παραπάνω. Δεν πρέπει να τα συζητάμε παραπάνω, τι να κάνουμε τώρα. Και η ανοχή που δείχνεις σε όλο αυτό, εν τω μεταξύ να σας πω κάτι, ανακοίνωση πάλι για το κουκουέ θα πω. Στο τέλος θα μου πείτε ότι αυτό δεν με νοιάζει, πείτε ό,τι θέλετε. Το κουκουέ είναι το μόνο κόμμα που έβγαλε ανακοίνωση για αυτή την ιστορία με το κάψιμο των βιβλίων του Ευγένιου Τριβιζά. Πού είναι ρε παιδί μου η κυβέρνηση, πού είναι η αξιωματική αντιπολίτευση? Εδώ είναι ένας που καίει βιβλίο και που είναι μπροστά οι κάμερες, άρα το κάνει να μεγεθυνθεί το θέμα αυτό, το βλέπεις μετά, παίζει παντού και λες άμορε στην Ελλάδα του 2021 και με βιβλία παιδικής λογοτεχνίας που έχουν να κάνουν για αυτό το θέμα με τον κορονοϊό. Και μάλιστα ενός ανθρώπου που είναι καταξιωμένος. Όχι, θα μου πεις τώρα με το τύπο. Οποιοδήποτε να ήταν, οποιοδήποτε. Και δεν κινείται φίλο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπω μια ανακοίνωση του Κουκουέ και πολύ καλά. Μάλιστα, όχι του Κουκουέ, της ΙΚΝΕ. ΙΚΝΕ έβγαλε ανακοίνωση, γι' αυτό κάνω λάθος. ΙΚΝΕ. Πού είναι οι άλλες πολιτικές νεολαίες? Βγάζουν πρόεδρο τον Μαδρουλάκη. Εντάξει, εντάξει. Στο ΣΥΡΙΖΑ να ρωτήσω πού είναι αυτοί, στα άλλα κόμματα, νεολαίες υπάρχουν κάτι, αν υποθέσουμε ότι αυτό έχει να κάνει. Τα κόμματα, τα ίδια, η κυβέρνηση, φορείς, η πολιτεία, ένας άνθρωπος, ένας φορέας, εκεί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τη δευτεροβάθμια, στη Χαλκίδα, στην Εύβοια. Κανένας ρε παιδί μου, κανέναν δεν ενόχλησε αυτή η ιστορία? Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados, cabalgando juntos por la misma senda. Viaja mi carreta veloz y directa, cruzando el desierto, atravieso la selva. De mi propio caos. Τώρα τελευταία που με ακούτε στη Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια είναι περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πείτε τίποτα εκεί. Πείτε καμιά κουβέντα εκεί σε κάναν αρμόδιο, κάτι στην περιφέρειά σας και ένα βιβλία. Θα μου πεις μην το παίρνεις τόσο βαριά, εντάξει έτυχε. Όχι καθόλου δεν έτυχε, δυστυχώς, καθόλου δεν έτυχε. Και αυτά εδώ που ζούμε είναι τόσο πηχτά σκοτάδια και είναι όλα στην ουσία το ίδιο πράγμα, όλα είναι ένα. Όλα είναι το ίδιο πράγμα. Οι προσλήψεις των παπάδων που εξαγγέλει ο Μητσοτάκης ή που χαργεντίζεται με τους ιεράρχες στην Ιερά Σύνοδο είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με το κάψιμο των βιβλίων. Είναι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς η ίδια λογική, ακριβώς η ίδια πολιτική είναι που οδηγεί από το ένα στο άλλο. Δυστυχώς. Aprieto las manos, inclina la cuesta, manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Ας έρθω λίγο στην Ιερά Σύνοδο, στην ιστορική. Σας έλεγα εγώ στη χθεσινή εκπομπή ότι παιδιά θα είναι ιστορική η σημερινή μέρα και έκανα και λίγο έτσι πνεύμα τώρα, λίγο να το ελαφρύνουμε, να κάνω κι εγώ έτσι το κομμάτι μου. Και έλεγα ιστορική τη μέρα με μια δόση έτσι ελαφράς ηρωνίας ρε παιδί μου, κάπως έτσι, εντάξει ιστορική, έτυχε να πάει ιστορία αυτό. Και βγαίνουν οι ίδιοι. Η Ιερά Σύνοδος λέει είναι ιστορική ημέρα. Το είπανε οι ίδιοι ότι είναι ιστορική. Ήταν η χθεσινή ημέρα, παιδιά, να την γράψετε στο ημερολόγιο σας. Δηλαδή θα περάσουν 500 χρόνια και θα λένε, όπως έλεγαν, ξέρω εγώ, ο Ιουστινιανός πήγαινε στην, πώς το λένε, στη Σύνοδο του Τάδε. Έτσι θα λένε και ο Μητσοτάκης. στις 13 που ήταν χθες, στις 13 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή θα το γράφουν, θα το διδάσκουμε στα σχολεία σε μερικά χρόνια αυτό. Δείτε το ανάποδα. Ερώτηση, σως. Ποια χρονιά βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στην Ιερά Σύνοδο και τι ζητήματα συζητήθηκαν? Θα το γράφουν διαγώνισμα τα εγγόνια μας. Εδώ είμαστε, θα το δείτε. Μάλλον εμείς δεν θα είμαστε, αλλά θα το δούνε. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. Σας διαβάζω από το ανακοινωθέν της Ένωσης Κληρικών μετά την συζήτηση. Η υπόσχεση του κυρίου Πρωθυπουργού προεκλογικά, αλλά και της κυρίας Υπουργού Παιδείας, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων της, ήταν η τακτοποίηση του θέματος αυτού. Το ακούτε? Δηλαδή η επικαιροποίηση των θέσεων των κληρικών σε ό,τι αφορά την μισθοδοσία τους και την ασφάλισή τους από το δημόσιο. Για να ξέρετε, όλο αυτό έχει ξεκινήσει από το 1945, όπου ξεκίνησε η διαδικασία να πληρώνει το κράτος τους μισθούς των κληρικών. Στην αρχή μάλιστα ήταν τριπλή η πληρωμή, η πηγή εσόδων. Ήταν το παγκάρι, ήταν οι ίδιοι οι πιστοί με κάποιο τρόπο και ήταν και το κράτος. Τελικά μας έμεινε μόνο το κράτος να πληρώνει τους μισθούς των κληρικών. Και τότε είπαν ότι χρειαζόμαστε 6.000 κληρικούς σε όλη την Ελλάδα και τους έβαλε το δημόσιο σε μια διαδικασία και φεύγει από το δημόσιο ταμείο κάθε μήνα ο μισθός του ιερέα της περιοχής. Έλα όμως που από τότε μέχρι σήμερα αυξήθηκαν οι ανάγκες και πήραμε και άλλους 4.000 και από 6.000 φτάσανε 10.000 και τους άλλους 4.000 τους πήραμε, τους πληρώνει και αυτούς, τους πήρε η Εκκλησία, τους πληρώνει και αυτούς το κράτος, απλά δεν τους έχει εντάξει στην ενιαία αρχή πληρωμών, ώστε να είναι και με τη βούλα και με τον νόμο δημόσιοι υπάλληλοι. Και τώρα αυτό είναι το αίτημά μας, ότι θέλουμε και τους άλλους 4 να τους αποκαταστήσουμε, να τους εξασφαλίσουμε. Όταν φύγαν από εκεί, βγάλανε ένα κοινό ανακοινωθέν. Άλλο το ανακοινωθέν του Συλλόγου Κληρικών, άλλο το ανακοινωθέν το κοινό Πρωθυπουργού και Ιερά Συνόδου. Και στο ανακοινωθέν το κοινό λέει ότι ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ειλικρινή συνεργασία προς την κατεύθυνση της επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων. Το πιάσατε το υπονοούμενο? Και αν δεν το πιάσατε, παρακάτω το λέει κανονικά. Για τον νομοθετικό εξορθολογισμό και επικαιροποίηση του πλαισίου του 1945 που αφορά τους κληρικούς στη χώρα μας. Πόσο πιο ξεκάθαρο να σου το πει ότι το θέμα είναι πάνω στο τραπέζι. Σας έλεγα εγώ εχθές ότι έσκασε αυτό, βγήκε από τη συνάντηση στο Μαξίμου την προηγούμενη εβδομάδα και βγήκε λιγάκι σαν δημοσιογραφική πληροφορία, διαρροή από το Μαξίμου, ότι το θέμα συζητείται. Βγήκε ο οικονόμο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον οποίο τον είχε πάρει μαζί εχθές στην Ιερά Σύνοδο, μην τυχόν και χάσουμε καμιά οξία και περισπωμένη, και είπε όχι, τι είναι αυτά που λέτε, δεν υπάρχει θέμα. Και βγαίνει το κοινό ανακοινωθέν μετά που λέει ακριβώς ότι υπάρχει αυτό το θέμα πάνω στο τραπέζι. Τι άλλο θέλετε για να το καταλάβετε? Ξαναγυρνάω στους κληρικούς. Επειδή παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες έναν ανίκιο πόλεμο εναντίον των κληρικών, όχι για μένα λέει, λόγω της παραπληροφόρησης και της διαστρεβλώσεως, βέβαια για μένα λέει, σου λέω, του δικαίου αιτήματός μας, διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση πως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εργαλειοποιήσει ένα δίκαιο αίτημά μας προς ίδιον όφελος. Μάλιστα. Βάζω εδώ το διάλειμμα, γιατί κάπου ξέρετε και τα όρια της υπομονής του καθενός και η ψυχραιμία δεν. Everybody's running, but half of them are looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say gotta learn, but nobody's here to teach me. They can't understand me. How can they reach me? I guess they can, guess they won't. Guess they're front, that's why I know. Guess they can, guess they won't. I guess they're front, that's why I know my life is out of luck. Fool, been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Been spending most of our lives living in a gangster's paradise. I've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Been spending most of our lives in a gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this here is our time. Now there's folks in Washington that care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 3η και 14η μέρα του Δεκεμβρίου και στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και όλα τα στοιχεία σχετικά με αυτόν εδώ που σας παιδεύει ραδιοφωνικά. Να μην τα πολυλογώ με το θέμα της εκκλησίας και το τι ακριβώς έγινε χθες στην διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο τέλος κατέληξαν ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε, σας διαβάζω από το ανακοινωθέν τώρα το επίσημο, την πρόθεση έναρξης διαλόγου επί των προαναφερθέντων, αυτά που λέγαμε, ζητημάτων, με άξονες την κοινωνική συνοχή πάνω απ' όλα. Με άξονα την κοινωνική συνοχή θα μου συζητήσεις για τους 4.000 επιπλέον παπάδες στο μισθολόγιο και στο θεσμό του δημοσίου λειτουργού, γιατί ήδη τους πληρώνεις. Η κοινωνική συνοχή κρίνεις ότι αυτή τη στιγμή έχουν σημασία οι λέξεις, προσέξτε λίγο. Την κοινωνική συνοχή, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη διαφάνεια. Αυτά έβαλε. Κοινωνική συνοχή, δηλαδή θεωρείς ότι με κερδίζεις ως πολίτη, εμένα σίγουρα δεν με κερδίζεις, με το να μου πεις ότι μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση εσύ συζητάς έστω το να γίνουν μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί 4.000 ιερείς την ώρα που έχει την εικόνα αυτή που έχει στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Λέω εγώ, μόνο εκεί σου λέω. Δεν σου λέω αλλού, δεν σου λέω ότι θέλεις και πυροσβέστες να σβήνουν τις φωτιές που κάει και η μισή Ελλάδα το καλοκαίρι. Άστα όλα τα άλλα. Θεωρείς ότι έχεις κοινωνική συνοχή ή μάλλον θεωρείς ότι έχεις κοινωνική συνοχή, δηλαδή θα εξετάσεις το ζήτημα με βάση την κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, λες τώρα, η κοινωνία με βλέπει και η κοινωνία κρίνει ότι θέλουμε ιερείς και άρα θα υπάρχει κοινωνική συνοχή αν εγώ πάρω ιερείς, διότι το χριστεπώνυμο πλήθος που το επηρεάζει, εκεί είναι που τρελαίνομαι, καταλαβες, γιατί δεν είναι κανείς, απ' τη μία είναι του Θεού τα πράγματα, είναι ο άμβωνας που μπορεί να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όπως ξέρετε στις εκλογές και που ό,τι πει ο παπάς από πάνω μπορεί να καθορίσει, να ανεβάσει και να κατεβάσει κυβερνήσεις, εκεί είναι που τρελαίνομαι. Και ο υγειονομικός δεν έχει κανέναν να τον υπερασπιστεί και να πει ξέρεις κάτι, εδώ πέρα λιώνουμε στη δουλειά, έχουμε να πάρουμε 2 χρόνια άδεια, έχουμε γονατίσει κάτω, αλλά δουλειά σε υγειονομικούς για να γεμίσουν τα νοσοκομεία με ανθρώπους που να μπορούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, δεν μπορείς. Και δεν έχεις κανέναν παπά να βγει στον άμβονα και να πει πάρτε ρε κερατάδες, πάρτε 4.000 νοσηλευτές, απλούς άστους γιατρούς που κοστίζουν πολύ, νοσηλευτές που να πάρει ευχή, να είναι εκεί ένας άνθρωπος, να φροντίζει. Δεν είδα κανέναν ιερέα να βγει στον άμβονα να τα πει αυτά. Και αυτό είναι που με τρελαίνει, γιατί με την επίκληση των θεϊκών παρεμβάσεων και στο όνομα της όποιας θρησκείας, μπορείς να καθορίσεις την πολιτική, μπορείς να καθορίσεις τελικά ποιου είδους κοινωνική συνοχή θα έχεις. Θα έχω την κοινωνική συνοχή των ανθρώπων που μπορεί να βρεθούν στην ανάγκη ενός νοσοκομείου και που τότε θα το νιώσουν στο πετσί τους και θα είναι αργά βεβαίως όταν το νιώσουν στο πετσί τους τι ακριβώς συμβαίνει, ή θα έχω την κοινωνική συνοχή του χριστεπώνυμου πλήθους που κάθε Κυριακή πάει στην εκκλησία και κάθε Κυριακή εκκλησιάζεται και κάθε Κυριακή είναι εκεί να ακούει το ίδιο και το ίδιο κήρυγμα, και επίσης να μην έχουμε τον παπά στην ενορία μας. Είναι δυνατόν? Ρε, δεν έχεις νοσηλευτεί όταν πας στο νοσοκομείο? Δεν έχεις έναν άνθρωπο να σου αλλάξει μια πεταλούδα, να σου κάνει μια αυτό? Ναι, αλλά τον παπά πρέπει να τον έχω στο χωριό. Ρε γαμώτο, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαι λίγο θυμωμένος και δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Δυστυχώς. Δεν μου λέτε για να έχουμε καλό ερώτημα. Αυτοί που χειροτονούνται και με το που τον χειροτονήσεις μετά από λίγο ετοιμά έρχεται και ο μισθός του από το κράτος. Ακολουθούμε καμιά διαδικασία? ΑΣΕΠ, ξέρω, ΑΣΕΠ τι είναι αυτό το πράγμα για την έκκληση? Πώς ρε παιδί μου, με ποιος παίρνεις? Ένα δημόσιο υπάλληλο, δεν είναι δημόσιος λειτουργός. Εγώ σου λέω άντε, άντε, γιατί έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν, να τους πάρουμε και αυτούς. Ποιους αυτούς οι 4.000 παραπάνω και οι 6 που είναι μέσα, αλλά και οι 4.000 παραπάνω που μισθοδοτούνται, σας το θυμίζω, τους πληρώνεις ήδη. Γι' αυτό λέει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό κόστος σε αυτό που λέμε. Μόνο να τους ασφαλίσουμε θέλουμε, και να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να μην μπορεί να τους κουνήσει κανείς. Γιατί τώρα σου λέει μπορεί αύριο μεθαύριο να έρθει κανένας άλλος, κανένας Τσίπρας, να αρχίσει πάλι κανένα τέτοιο, ας και με αυτόν τα έχουμε βρει μια χαρά. Αλλά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, ρε παιδί μου, και μπορεί να μας τους διώξουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εγώ ρωτώ. Δημόσιοι λειτουργοί δεν είστε, χριστιανέ μου? Είστε. Πώς, πόθεν, πώς μπήκες εσύ μέσα, ρε, με τι κριτήρια, ποιος έλεγξε? Εμένα αυτό τι είναι, ιδιωτική επιχείρηση είναι? Όταν μας συμφέρει, όταν γουστάρουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, όταν βρίσκουμε τα σκούρα, λες τώρα με όρους δημοσίου πάμε. Με όρους δημοσίου για να προσληφθούν 4.000 άνθρωποι πρέπει να γίνει διαγωνισμός στο ΑΣΕΠ. Να πάρουμε στο χωριό τον καλύτερο παπά, τον πιο άξιο. Όχι, όχι. Όχι, σου λέει. Όποιον θέλω εγώ θα πάρει, όποιον θέλει ο Μητροπολίτης θα πάρει. Και μην μπεις και καμιά κουβέντα, γιατί ο Θεός βλέπει από πάνω. Οι εικόνες δακρύζουν, κλαίνε, υδρώνουν, ξέρω εγώ τι άλλο, μόνο που δεν φτύνουν οι εικόνες. Συγγνώμη τώρα, αλλά πήγε, λέει, ο υπουργός και δάκρυσε η εικόνα μπροστά του. Ποιος ήταν ο Κουμουτσάκος που πήγε τις προάλλες? Και λέω, αυτές οι εικόνες, ρε παιδί μου, αφού είναι γενικά με τα υγρά αυτό, μια φορά δεν βρέθηκε την εικόνα να φτύσει τον υπουργό κατάμουτρα? Μόνο δακρύζουν οι εικόνες όταν πάνε υπουργοί. Σας είπα, δεν είμαι ψύχρεμος σήμερα και θα παρεκτραπώ, και έχω και άλλα πόσο, 24 λεπτά εκπομπής. Και στο τέλος λέει και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρθηκε στην επιβεβαίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας, ευχαρίστησε και τη διαρκή Ιερά Σύνοδο για τη γόνιμη συνεργασία. Τα κλείσαν όλα, χαιρετηθήκανε και αύριο πάνε, σήμερα δηλαδή, πάνε να δούνε και τους πυρόπληκτους στην Εύβοια. Όλα με τη σειρά τους, παιδιά. Όλα με τη σειρά τους. Τώρα, πυρόπληκτέ μου, μου έρχεσαι κι εσύ και θες να μπεις μπροστά από τον παπά. Κάτσε, κάτσε τώρα. Μπροστά από τον δεσπότη. Όλα κι όλα. Στάθηση Μιαννάκης, για να πάω λίγο στα δικά σας μηνύματα. Η μισθοδοσία των κληρικών από το δημόσιο είναι μια πολύ παλιά ιστορία που σχετίζεται με την απαλωτρίωση μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία ξεκίνησε από την περίοδο του Όθωνα και ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 30. Αλήθεια όμως, πότε θα λήξει αυτή η υποχρέωση του κράτους έναντι της εκκλησίας? Στάθη μου, αυτά τα συζητούσαμε και το 16, θυμάσαι, τότε που έφυγε νύχτα ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ? Και λέγαμε από τότε, από το 1930 και από πιο πριν ακόμα. Πήρε το κράτος εκκλησιαστική περιουσία, που είναι ένα ζήτημα τώρα πώς την απέκτησε την εκκλησιαστική περιουσία η εκκλησία, αλλά ας το μην το ανοίξουμε παρά αυτό. Είδες, έφαγαν και τον Τρίτσι για αυτά τα ζητήματα επί Αντρέα. Αλλά εγώ σου λέω ότι εντάξει, είναι εκκλησιαστική περιουσία που πήγαιναν όλοι και γράφαν τις περιουσίες στα μοναστήρια, γιατί οι Τούρκοι δεν πήραζαν την περιουσία των μοναστηριών και σου λέει γράψτε εκεί, αλλά μετά δεν τα πήρες πίσω ποτέ. Άσε, και κάτι βακούφια και κάτι τέτοια, μεγάλη ιστορία. Το Βατοπέδι έχει δώσει λαμπρές, έχει γράψει λαμπρές σελίδες περί νομίμου και ηθικού σε αυτή τη χώρα. Τα μπλέκω τώρα, αλλά είδες πώς μπλέκουν μια χαρά όλα. Κύριε Βουλγαράκη, τι κάνετε, η σύζυγος καλά, εντάξει. Και τότε λέγαμε, ναι ρε παιδί μου, πήραμε κτήματα για το κράτος, για να στηριχτεί, για να φτιάξει ένα κράτος. Πήραμε τα κτήματα της Εκκλησίας. Δεν τη βγάλαμε την υποχρέωση ακόμα, πόσο κάναμε. Πόσο κάνανε ρε παιδί μου, από το 1930 έχουν περάσει, βάλε δεν σου λέω τα πιο πίσω, σου λέω από το 1930. Έχουν περάσει 70 μέχρι το 2020 και άλλα 21, 91 χρόνια που να πάρει ευχή. Δηλαδή και να τα νίκιαζες, που λέει ο λόγος, πιο πολλά θα έχεις βγάλει. Δηλαδή τα λεφτά που έχουμε δώσει για τη μισθοδοσία των ιερέων, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το αντίτιμο, δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα. Πόσα λεφτά ήταν αυτά. Ας το Στάθη, άκρη δεν βρίσκεται. Ο φίλος ο αφελής, όπως υπογράφει, μου γράφει και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έχει και πολύ καλύτερες από μένα γνώσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι τα μηνύματά σας είναι πιο αναλυτικά και πιο ψύχραμα καμιά φορά και από τις δικές μου τις φωνές. Στο Βυζάντιο Αυτοκράτορας συμμετείχε, επειδή είπα χθες για Μεσαίωνες και για Βυζάντια και για τέτοια. Συμμετείχε στις Οικουμενικές Συνόδους και ήλεγχε ποια κείμενα θα ενταχθούν στην επίσημη θρησκευτική πίστη. Το Άγιο Όρος ήταν αυτοκέφαλο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί ελέγχονταν από τον Αυτοκράτορα, δηλαδή από τον πολιτικό ηγέτη του κράτους. Υπήρξαν Βυζαντινοί Αυτοκράτορες που είχαν αφοριστεί από τον Πατριάρχη, αλλά αυτό δεν σήμαινε και την απώλεια της πολιτικής τους θέσης. Βέβαια, φίλε αφελή, και ο Αυτοκράτορας δεν ήταν και με εκλογές. Αντίθετα, γιατί δεν είχε το χριστεπώνυμο πλήθος να ψηφίζει ποιον θέλει για Αυτοκράτορα, κατάλαβες. Αυτό είναι το ζήτημα. Αντίθετα, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας είχε καταφέρει να αλλάξει τον Πατριάρχη σε κάποιες περιστάσεις. Η Εκκλησία έπεισε τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες να καταργήσουν τη θανατική ποινή. Την αντικατέστησαν με κρουτηριασμό. Μου κάνει πολύ μεγάλο, πολύ βαθύ μάθημα ιστορίας και τα ξέρει καλά. Η Εκκλησία σε κρίσιμες περιόδους έδωσε κομμάτι της περιουσίας της για να βοηθήσει το Βυζαντινό κράτος. Ωστόσο, υπήρχε και απόλυτος κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία του Βυζαντίου. Για να μπει κάποιος έμπορος στην πόλη, έπρεπε να προσδιορίσει ακριβώς τι θα εμπορευτεί και σε τι ποσότητα. Δεν μπορούσε κάποιος να αγοράσει κάτι σε μεγάλες ποσότητες και να τα κρατήσει απούλητα μέχρι να ανέβει η τιμή τους. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Και το κράτος φρόντιζε ώστε να υπάρχει μηδενική ανεργία, αλλά και να μην μένει νηστικός ο κόσμος, τουλάχιστον το προσπαθούσε. Δεν θέλω, μου λέει, να πω ότι η Βυζαντινή Θεοκρατία ήταν καλύτερη από τη σύγχρονη ελληνική θεοκρατία. Όμως εντοπίζω ότι η Εκκλησία φοβάται κάτι περισσότερο από τον διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι μια ανώνυμη εταιρεία που δεν ελέγχεται από το κράτος. Νομίζω ότι η ελληνική Εκκλησία θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα να ακολουθήσει κατά γράμμα το ίδιο το Βυζαντινό μοντέλο. Γιατί τότε θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ελέγχει το Άγιο Όρος, να ελέγχει τη διδάσκει η Εκκλησία, αλλά και την περιουσία της Εκκλησίας. Και για να μην σας μείνει καμία αμφιβολία, μου γράφει ο φίλος ο αφελής ότι στην Τουρκία συμβαίνουν αυτά, ελέγχονται από το κράτος όλοι οι εκπρόσωποι των θρησκειών και των δογμάτων. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ένα ημίμετρο που η Εκκλησία δεν ελέγχεται από το κράτος, αλλά η ίδια το ελέγχει όταν θέλει. Όμορφα, υπέροχα, λαμπρά. Και επειδή χθες έλεγα για Μεσαίωνες, χρησιμοποίησα τη λέξη, ξέρετε, με ό,τι αυτό συμβολίζει, μου λέει ότι επί της ουσίας, πρόσεξε, γιατί αυτό που ονομάζουμε εμείς Μεσαίωνα, τον χαρακτήρισαν έτσι οι διαφωτιστές, που σε αυτούς εντάσσονταν ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Λοκ, που ήταν από τους κύριους εμπνευστές του συστήματος της ελεύθερης αγοράς. Μια χαρά, μου λέει, έχω την αμυδρή υποψία ότι ένα σύστημα σαν το Βυζαντινό θα ήταν πολύ πιο επεμβατικό, πιθανόν ακόμα και από κάποιες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν θα τους ήταν ιδιαίτερα συμπαθές, οπότε σαφώς και θα το χαρακτήριζαν σαν μεσαίωνα και θα το δαιμονοποιούσαν. Και κλείνει, μου λέει: δεν θέλω φυσικά να πω ότι το Βυζάντιο είναι ένας παράδεισος που θα προτιμούσα να ζούμε αντί να ζω στο τώρα. Νομίζω όμως ότι τόσο οι Έλληνες πολιτικοί όσο και η σύγχρονη ηγεσία της Εκκλησίας δύσκολα θα ήθελαν πραγματικά να έχουμε ένα σύστημα σαν του Βυζαντίου, αυτό που κακίζουμε και το ονομάζουμε Μεσαίωνας κλπ. Crouching on the cool white tile, she got to learn to take her medicine with a professional smile. A holy vessel or a toilet bowl, a puking hole to do a urinal, the sun like a blowtorch cuts through. Ο φίλος ο Χρήστος μου λέει: συμφωνώ ότι στην Ελλάδα, πέρα από το κουκουέ, όταν όμως οριμάσουν οι συνθήκες, όπως μου λέει μάλλον ειρωνικά, δεν θα έχει κανείς τα κότσια να τα βάλει με την Εκκλησία. Και όσοι διατείνονται το αντίθετο, ας ξεκινήσουν με μια απλή εισαγωγική άσκηση. Μια απλή άσκηση για ζέσταμα, μου λέει, βρε αδερφέ. Και κοιτάξτε να δείτε τι μου στέλνει. Μου λέει: σου στέλνω ένα πίνακα συνημμένο, όπου λέει αν μπορούν όποιος θέλει ας δοκιμάσει να αντιστρέψει τους άσους και τα διάρια σε ό,τι αφορά την διδασκαλία βιολογίας, χημίας, γεωγραφίας, θρησκευτικών. Δεν λέω να καταργηθούν, μου λέει, και μου στέλνει τον πίνακα που είναι αποκαλυπτικός, παιδιά. Το ανοίγω τώρα να σας διαβάσω. Δηλαδή λέει γεωλογία, γεωγραφία. Μιλάμε τώρα για τα μαθήματα στο σχολείο, έτσι. Γεωλογία και γεωγραφία τα παιδιά κάνουν μία ώρα στην Α τάξη. Θρησκευτικά στην Α τάξη κάνουν δύο ώρες. Πιο πολύ θρησκευτικά παρά γεωγραφία. Βιολογία κάνουν μία ώρα στην πρώτη τάξη. Στο γυμνάσιο προφανώς, έτσι. Θρησκευτικά κάνουμε δύο ώρες. Θέλεις να σου πω άλλο? Φυσική, μία ώρα. Θέλεις να σου πω κάτι? Στη δεύτερη τάξη χημεία, μία ώρα. Αλλά στη δεύτερη τάξη θρησκευτικά δύο ώρες. Θέλεις να σου πω κάτι άλλο? Βιολογία, που σας είπα, και στις τρεις τάξεις από μία ώρα την εβδομάδα, αλλά τα θρησκευτικά δύο ώρες πάντα. Και μου λέει αν μπορείς άλλαξέ τα αυτά. Άλλαξέ τα, ρε παιδί μου, ξεκίνα από εκεί. Ξεκίνα από εκεί. Ακόμα και καλλιτεχνικά, θέλεις να σου πω, και μουσική και άσε που πήγανε να τα καταργήσουν τώρα, και τεχνολογία κλπ. Κάνουμε μία ώρα την εβδομάδα, αλλά θρησκευτικά κάνεις δύο ώρες την εβδομάδα. Σε μια παρατεταμένη περίοδο όπου οι εκατόμβες νεκρών έχουν γίνει καθημερινότητα, Χρήστο, μου γράφει ο ίδιος, περιμένεις να δεις ως πρώτο θέμα της επικαιρότητας συνόδους πολιτικών και επιστημόνων να κάθονται μαζί, δηλαδή να βγάλουν μια λύση, μια άκρη. Και όμως βλέπεις αυτές τις εικόνες. Να εδώ, μου δείχνει μια εικόνα με το Μητσοτάκη και το Παπαδαριό γύρω γύρω. Ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου γράφει, υπάρχουν πια δύο άκρα στη χώρα και το χάσμα είναι τεράστιο. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα και να αγγίξεις κάποια πλευρά χωρίς να εγκλωβιστείς πλέον μόνος. Χινοβάτες μπορούν να σταθούν όρθιοι και να μπορούν να πούν ότι αγγίζουν κάτι από όλα αυτά, από κάθε πλευρά. Μετά την μετάδοση της συνέντευξης και της Μαρίνας Δημητρίου με τον άνθρωπό της που έχασε, μου γράφει ότι δυστυχώς ένα δυνατό συνέστημα πήρε τη θέση ενός πάλι δυνατού συναισθήματος, αλλά αναγκαίου. Ο φόβος πήρε τη θέση της αγάπης για τον συνάνθρωπο και πλέον το συναντώ κάθε μέρα και κάθε μέρα προσπαθώ να μην το χάσω, γιατί πιστεύω ότι αυτό μας κάνει ξεχωριστούς και όχι άλλο, κάποιο άλλο πτυχίο ή αξίωμα. Πας, μου γράφει ο Μίνος, να βοηθήσεις έναν συνάνθρωπο και βλέπω, λέει, το φόβο και το σαστισμό στη στάση του. Θέλει, αλλά φοβάται εμένα και το χειρότερο φόβος μην τον κολλήσω COVID, με ότι ο ίδιο φόβος σαν να κρατάω ένα όπλο, να μην τον απειλώ όταν μου δώσει χρήματα, ότι θα του πάρω τα χρήματά του. Προσπαθώ να μην απομονωθώ και χαμογελάω στους συνανθρώπους. Τους δείχνω ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από έναν συνάνθρωπο. Θυμάμαι τα λόγια του παππού μου, λέει, κάθε φορά που έριχνε κλεφτές ματιές στην τηλεόραση. Αυτό το πράγμα, μου λέει, θα είναι η καταστροφή μας. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Αυτά από τα δικά σας μηνύματα, τουλάχιστον για σήμερα. Είναι και άλλα, είναι αρκετά, αλλά θέλω οπωσδήποτε να σας πω για τα ΕΛΤΑ, για την περίπτωση αυτή της συνεχούς απαξίωσης και της συνεχούς προσπάθειας να σε κάνει να βγεις από τα ρούχα σου. Και το πόσο μεγάλη υπομονή χρειάζεσαι. Να σας πω ένα περιστατικό. Τέλει σε ό,τι αφορά τα ταχυδρομικά. Έχουμε την ατυχία ως οικογένεια να πρέπει να στείλεις ένα δέμα. Όχι πρέπει, εντάξει, με χαρά το κάνεις ένα δέμα στην Ευρώπη τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε ένα μικρό παιδί. Ένα δώρο, ρε παιδί μου, να κάνεις ένα δώρο. Να πάει κάπου στο κέντρο της Ευρώπης. Και κάθε χρόνο που έρχονται τα Χριστούγεννα, βλέπεις τη διαφορά στην τιμή και βγαίνεις κάθε χρόνο και λίγο από τα ρούχα σου. Ειδικά φέτος, ακούστε να σας πω, ένα κιλό δέμα για να φύγει από την Ελλάδα να πάει στο Βέλγιο, το πρώτο κιλό έκανε 6 ευρώ, μάλλον συγγνώμη, το προηγούμενο σύστημα έλεγε μέχρι τα 2 κιλά 6 ευρώ. Το απλό, ρε παιδί μου, ούτε συστημένα ούτε αυτό, να στείλεις ένα πράγμα που να κάνει μέχρι 2 κιλά βάρος και έκανε 6 ευρώ. Φέτος το πρώτο κιλό, λέει, κάνει 15 και μετά δεν ανεβαίνει, ανεβαίνει κλιμακωτά αναγραμμάρια. Τελικά, παιδιά, για ένα δέμα 1.200 και σιγά το δέμα τώρα 1.200 να βάλεις εκεί ένα πράγμα, ξέρω, μια σοκολάτα που λέει ο λόγος. Ένα δέμα 1.200 για να φύγει από την Ελλάδα να πάει στο Βέλγιο εχθές έκανε 26 ευρώ, αν έχετε το Θεό σας. Ένα πράγμα που μέχρι πέρυσι, πρόπερσι, το έστελνες με 6, τώρα έκανε 26. Αλλά δεν είναι μόνο η αύξηση της τιμής. Είναι όλο αυτό το σύστημα που σε στέλνει στις ιδιωτικές courier, που θέλει να σε κάνει να βγεις από τα ρούχα σου. Το τι γίνεται στα ταχυδρομεία, παιδιά, αυτές τις μέρες, ειδικά τώρα όσο πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα, τι να σου πω, θα σκοτωθεί άνθρωπος στα ταχυδρομεία. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μία ένταση. Καταρχάς τα ταχυδρομεία ήταν ανοιχτά μέχρι το απόγευμα, μέχρι και τις 6 και τις 7 πήγαινε. Τώρα σου λέει 3 παρατέταρτο πρέπει να κλείσει το ταχυδρομείο. Μόνο από αυτό έχεις διώξει το μισό κόσμο και τον πας άντε να πάω σε μια courier. Γιατί πρέπει να πάρεις άδεια για να πας να στηθείς στο ταχυδρομείο και έχει και ουρά, θα μείνεις μία ώρα. Δηλαδή για να πας 3 παρατέταρτο που κλείνει, πρέπει από τη δική σου τη δουλειά να έχεις πάρει άδεια. Το Σάββατο δεν είναι ανοιχτά, την Κυριακή δεν είναι ανοιχτά. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις άδεια για να στείλεις ένα ρημάδι γράμμα που να πάρει ευχή. Γιατί για να το στείλεις μέσα στο κουτί, θυμάστε την ιστορία με τα κουτιά που ρίχναμε μέσα, υπήρχαν και προπληρωμένοι φάκελοι. Εγώ τους χρησιμοποιούσα αρκετά. Είχες πάει μια φορά στην ουρά, πήρες 10 φακέλους προπληρωμένους, πλήρωνες 2, 2,5, 3 ευρώ. Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, εντάξει, να τους πάρω τουλάχιστον να μην περιμένω στην ουρά. Και μετά πήγαινες στο κόκκινο το κουτάκι, χρακ το ρίχνες και ήξερες ότι θα πάει. Είχε και έναν κωδικό το σκάναρες πάνω το φάκελο για να είσαι, ωραία πράγματα. Όχι, λέει, καταργηθήκαν αυτά, να πάτε στα ΕΛΤΑ Courier δίπλα. Ή να πάτε σε άλλη courier, δεν στο λέει έτσι, αλλά στην ουσία αυτό σου λέει. Και να οι ουρές μέχρι έξω, γιατί όλοι πρέπει να πάνε να στηθούν και να βιάζονται και να φτάνει 3 παρατέταρτο και να λέει και υπάλληλος από μέσα, παιδιά, θέλω να κλείσω, δεν μπορεί να κάτσω. Και μετά την πρώτη κουβέντα που έχεις, και σας ομολογώ ότι την είχα και εγώ, την εξτόμησα και εγώ και μετά κάκιζα τον εαυτό μου, λέω βλακεία είπες. Είναι ότι εντάξει τώρα και εσείς τώρα δημόσιοι υπάλληλοι, εντάξει, 3 παρακέ, άμα πάει 3 δηλαδή τι έγινε, εδώ εμείς στον ιδιωτικό τομέα δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσουμε στο σπίτι. Όχι, ρε φίλε, δεν πρέπει να είναι η δική σου η κατάσταση του ιδιωτικού τομέα το μέτρο για να φέρεις και τον άλλον εκεί. Πρέπει να διεκδικήσεις και εσύ για τον αυτό σου να πει τι ώρα τελειώνει το ωράριο μου να πάω σπίτι μου στα παιδιά μου. Και μου κάθεσαι και μου λες, ναι, 3 παρατέταρτο πρέπει να κλείσει. Άσε που σου λέει ότι εγώ δεν θα φύγω από εδώ 3 παρατέταρτο γιατί έχω και άλλη δουλειά μετά, θα φύγω 5 τελικά. Άρα πρέπει να έχει και δεύτερη βάρδια που την κόψανε και τρίτη βάρδια, σου λέω εγώ, για να κάτσει και το απόγευμα να εξυπηρετήσει και τους υπόλοιπους. Και δεν σου φταίει ο δημόσιος. Ναι, θέλει 3 παρατέταρτο ακριβώς να κλείσει να πάει στο σπίτι της. Χώρια την έλλειψη προσωπικού. Χώρια που κάθεσαι στην ουρά και είναι δύο άνθρωποι, δύο όλοι και όλοι. Τι να πρωτοπρολάβει να κάνει. Είναι αυτό για να σε βγάλει, να σου πει: άστα να πάει στο καλό, να πάει στα κομμάτια, να πάει στο διάλογο, συγγνώμη τώρα, να το ιδιωτικοποιήσουν, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Εκεί σε οδηγεί, να το πει μόνο σου. Και θα έρθει μια ωραία πρωία ο κύριο επενδυτή. Η ιστορία αυτή μου τα έγραφε και ο Χρήστο σε ένα μήνυμα για το πώ απαξιώνει σταδιακά, σταδιακά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, ώστε να κάνει τον ίδιο τον κόσμο να θέλει την ιδιωτικοποίηση. Και να πει, δώσ' το ρε παιδί μου να πάει στο καλό, μήπω εξυπηρετηθούμε. Και αν είναι και λίγο πάντα πιο φτηνά, γιατί ο ίδιο φάκελο, ο ίδιο φάκελο, ο απλό για να τον στείλει σήμερα από τη μία πόλη στην άλλη, σε μία courier, θέλει 11,5 ευρώ, παιδιά. Αυτό που στέλνει συστημένο με 4 ευρώ, 4,5, που και αυτό ακρίβεινε, γιατί ήταν 2,5 μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Οι ιστορίες του ταχυδρομείου, αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς, στείλτε αυτό, αλλά πονάνε πολύ και το έχω καιρό τώρα που θέλω να σας το πω, γιατί ξέρεις, δεν το έχεις καθημερινά, αλλά κάθε τόσο, τα 26 ευρώ τα χθεσινά πονέσανε, σας λέω, πάρα πολύ. Μία η τιμή, μία η έλλειψη προσωπικού, μία η διαφοροποίηση των υπηρεσιών και το κόψιμο πολλών υπηρεσιών, το κόψιμο των απογευματινών. Αυτό είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, πήγαινε στις ιδιωτικές και θα έρθει ένας ωραίος κύριος επενδυτής που θα σώσει τα ταχυδρομεία μας. Ωραία, και θα εξυπηρετήσει και εσύ. Για την... Μετά θα λες για την εξυπηρέτηση του πελάτη, για την. Άσε με ήσυχο. Η μέθοδος αντίστασης, τουλάχιστον αυτή που επιλέγω εγώ, δεν είναι ούτε να βρίζομαι ούτε να αυτό. Ξέρω εγώ, είναι να εκεί θα πηγαίνω, θα επιμένω ρε κερατάδες, στα δημόσια εκεί θα πηγαίνω, θα περιμένω από πίσω, στην ουρά, θα το στέλνω με το δημόσιο για να υπάρχει ένας κόσμος που αυτό για να μην απαξιωθεί η υπηρεσία. Και θα περιμένω καλύτερες μέρες, ξέρω εγώ. Σας φιλώ, με πολλά έχω θυμώσει σήμερα. Γεια. Could have lost for life. Well, here comes Johnny yet again. With a liquor and drugs and a flesh machine. I know he's gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching once you buy the gear. In my dream.